باز شدن آن شمع‌ها هفت درخت. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیک بخت. زنبهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه‌ی فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه‌ای که بر شکافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور.